utlänningslagen, citat: "Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden, framförallt negrer, inte ens om tillfälliga besökare utom i rena undantagsfall bör äga tillträde till riket." Och i sitt slutbetänkande SOU 1938:57 skrev Befolkningskommissionen, vad det nu var, citat: "Vi är nog lyckliga att inom ett naturligt avgränsat område äga en befolkning med gynnsamma förutsättningar för gott samarbete tack vare gemensam härstamning, språk, religion och kulturtraditioner. Om vi i fred får fullfölja vår svenska linje så kommer vi att göra en insats av betydelse för världen i kommande tider. Därför utan måste vi förr eller senare finna oss i en immigration av sådana mått att enheten vedervågas och den svenska traditionen bryts." Och det var slutcitat. Arthur Engberg, socialdemokratisk riksdagsman. Han var ledamot av partistyrelsen. Ecklesiastikminister, ett mycket märkligt ord. 32-36, landshövding i Västernorrland från 1940. Chefredaktör för Arbetet och Socialdemokraterna. Han var påverkad av Marx antisemitism och en av 1930-talets mest kända antisemiter. Det är mycket märkligt egentligen det här. Arthur Engberg, alltså socialdemokratisk riksdagsman bland annat. Och chefredaktör för två stycken socialdemokratiska tidningar. Det var alltså en, för att säga klartext, en judehatare helt enkelt. Och citat då från honom: "Vi har väl ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och goda, mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så är vi inte alls angelägna att se till hur vi skulle bevara och skydda våra egna svensk folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker." Slutcitat. Ett annat citat som jag kände till och kände till sedan länge är ju Tage Erlander. Med tanke på, jag har även någon bok någonstans, det var ju rasoroligheter i USA på 60-talet. Och det var ju tydligen 1965 och flera döda svarta då, upplopp i USA. 1965 upprepade Tage Erlander i riksdagen i samband med rasoroligheterna i USA denna tankegång som han tydligen hade framfört tidigare också. Citat då från Tage Erlander, socialdemokratisk statsminister under många år. Citat i riksdagen då från 1965, citat: "Vi svenskar lever ju i en så mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i frågan om rasen, utan i många andra avseenden." Och det var slutcitat. Socialdemokraternas förädling av folkmaterialet, ja. Och väldigt tidigt på 1900-talet, redan 1906, så skrev socialdemokraten Zäta Höglund, och Zäta med Ä, så jag vet inte om det var en man eller kvinna riktigt där. Zäta Höglund. Jag kommer strax tillbaka. Nu ska vi se. Ja, 1906 var verkligen länge sedan, och det var tidigt på 1900-talet. Och Zäta Höglund med Ä var ett märkligt namn faktiskt. I fortbildningstidningen Fram. Citat: "Här nedlägger stora kostnader på att hålla idioter och vanskapta vid liv, stavat med F, och årslånga mödor offras på att till exempel hjälpligt tala eller teckna. Under tiden går tusentals friska barn under i brist på näring eller uppfostran. Men förmodligen känner sig överheten mest släkt med det förra." Slut citat. Och 1920 var ju länge sedan också, och då hade vi en motion av professor Alfred Petrén, som tydligen satt i den svenska riksdagen också. 1920 motionerade alltså professor Alfred Petrén som riksdagsman i den svenska riksdagen om nödvändigheten att vidta åtgärder mot landets citat inre fiender slutcitat. Motionen understöddes av den socialdemokratiske partiordföranden Hjalmar Branting som själv i riksdagen motionerade om inrättandet av ett rashygieniskt institut. Svenska sällskapet för rashygien hade bildats redan 1909 och följdes 1921 av Institutet för rashygien. Man kan säga också min kommentar är rasforskning. Sveriges rasbiologiska institut grundades 1922. Jag har ju för mig att det var 1921. Jag har sett uppgiften 1921 faktiskt, men här står det 1922. Jag har för mig att det var i kontratidningen som det stod att man instiftade det här 1921. Men här står det 22. Så jag är lite osäker om det var 1921 eller 22. Det är ju väldigt länge sedan det här. Ja, här står det 22 i alla fall. Och mätte under sitt första år skallarna på 200 000 medborgare. Jag har bilder på det där. Samma år motionerade socialdemokraten, fast det står inte här, Ernst Wigforss med flera. Om att man borde kunna förbättra folkstammen med hjälp av sterilisering av undermåliga. Och 1934 fick Sverige en lag om tvångssterilisering. Och som jag tidigare sagt så fanns det ett första förslag att man helt enkelt skulle avrätta de här. Åtminstone var det en socialdemokrat som hade det förslaget. Men man nöjde sig med att låta dem få leva, men man tvångssteriliserade, och det höll ju på till 1976 tror jag det var. Mina kommentarer här. Jag läser vidare då. 1934 fick Sverige en lag om tvångssterilisering. 1941 skärptes lagstiftningen i bästa Hitlerstil för att möjliggöra sterilisering av människor med ett citat om asocialt levnadssätt, och det var ett slutcitat. Socialdemokraterna Gustav Möller och dåvarande statssekreteraren Tage Erlander beordrade inventering av senare och tattare. Varken Ernst Wigforss eller Tage Erlander, den senare direkt inblandade i steriliseringsprogrammen, nämner ett enda ord om detta i sina memoarer. Antingen ansåg de att världens mest omfattande program för rasrening inte var viktigt nog att nämnas på det omkring 1000 sidor som var och en av dem skrev. Det finns alltså memoarer där detta inte nämns. Ernst Wigforss och Tage Erlander skrev sina memoarer på cirka 1000 sidor, och de nämner ingenting om detta med steriliseringen. Min kommentar här. Eller också hade de till sist insett att programmet var omänskligt och fel, och tyckte att det var lika gott att läsarna fick fortsätta vara okunniga. Det kunde givetvis också ha drabbats av den S-märkta politikersjukan partiell minnesförlust. Docent Bertil Lundman skrev i sin bok Nutida människoraser, som för övrigt användes som kurslitteratur vid Uppsala universitet fram till 1960-talet. Citat: negrerna är jordens mest utpräglade driftsmänniskor. En ras av stora ouppfostrade barn som mindre än andra besväras av några hämningar. Och så står det faktiskt så här: niggen tar dagen som den kommer, skriker, pratar och flabbar. En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav som frånsett enstaka utbrott finner sig väl i sitt öde, jag till och med är flabbig i slavhandlarens kedjor. Slutcitat. Och docent Bertil Lundman skrev i sin bok Nutida människoraser. Det står inte vilket årtal. Ja, de använde det här som kurslitteratur då i Uppsala universitet fram till 60-talet. Så att det var ju åtminstone före 60-talet som han hade. Det måste vara tidigt 1900-tal. Man uttalade sig så nedsättande om färgade människor, va. Och så har vi då det välkända men alla känner ju inte till det, men det är ändå välkänt då, paret Myrdals förädling av folkmaterialet. Kommer strax tillbaka. Reformatorerna av de sociala välfärdssystemen var oroliga för kostnaderna för sina reformer. Inte minst oroade sig politikerna för att ett allmänna barnbidrag som infördes 1948 skulle bli en svår belastning för statskassan. Man beklagade att, citat, de lägre rasernas utvecklingsmöjligheter var små och menade att, citat, det var fel att ge den samma stöd som mer utvecklade raser, slut citat. Reformatorernas absurda tankegång fullföljdes på 1930-talet av det socialdemokratiska paret Alva och Gunnar Myrdal. Och min kommentar är att det är väl Jan Myrdal är väl son till Alva och Gunnar Myrdal, så vitt jag har förstått det hela, va? Det var min kommentar. Som pläderade för en förädling av folkmaterialet. Och som lämplig metod föreslog Myrdals sterilisering av så kallade undermåliga. En cirkulationsprocess var det genom biologiskt degenererade individer avskiljes i syfte att uppnå en mer varaktig rasbiologisk selektion, framförallt vad gäller sinnesslöja. Det var ett citat, slut på citatet. Ja, i SOU, alltså statens offentliga utredning 1936:59, slogs fast att, citat, sterilisering av annat än medicinska skäl kan näppeligen utnyttjas annat än i det fall av förkomna mindervärdiga individer som enligt ärftlighetslagarna oavbrutet alstras såsom avfallsprodukter från andra socialgrupper och som har en tydlig benägenhet att fortplanta sig inbördes och således bilda familjer i grupper starkt belastade av ärftligt undermålighet samt vidare i det fall då i övrigt socialt välanpassade eller åtminstone ej allmänt undermåliga individer visas vara behäftade med ärftligt sjukdom eller sjukdomsbelastning av viss kvalificerad natur, slut citat. Myrdals rashygieniska skäl var sammankopplade med samhällsekonomiska hänsynstaganden. Den Myrdalska utredningen fastslog att statens utgifter skulle minskas eftersom de mindervärdiga elementen genom steriliseringsåtgärderna på sikt skulle dö ut inom ett par generationer. Medelklassen och bondebefolkningen ansågs ha mycket stort rasbiologiskt värde, medan kriminella, efterblivna och tattare beskrevs som, citat, den mänskliga slaggen, slut citat. Myrdals drog igång ett storskaligt program för vilka människor som inte skulle få finnas. Projektet pågick i flera årtionden. Utredarna såg samhället som en levande organism, vilket måste, citat, befrias från parasiterande element, slut citat. Vilken människosyn ger detta uttryck för, slut, eller frågetecken? Alltså vilken människosyn ger detta uttryck för, frågetecken? Bokens och projektens rasmedvetna författare och förespråkare nådde båda höga positioner inom socialdemokratin. Gunnar Myrdal blev handelsminister, står inget årtal, och Alva Myrdal blev konsulativt statsråd åren 67 till 1973. Jag kommer strax tillbaka. Det står inte vilket årtal som Gunnar Myrdal var handelsminister. I kris i befolkningsfrågan 1935. Undrar om den är utlagd på internet med texten där. Alltså kris i befolkningsfrågan från 1935. Där beskrev Alva Myrdal hur hon såg på kvinnans ställning. Citat. Det finns tydligen inom det husliga arbetet både som husmor och som tjänare fortfarande möjligheter för klena imbecilla, indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl rustade individer att stanna kvar och dra sig fram. Dessutom ger hel- och halvprostitution alltid en öppen tillflykt. Slutcitat. Som ett led i makarna Myrdals rashygieniska ideologi skulle alla barn registreras av skolläkaren. Citat. Blir registreringskortet obligatoriskt kommer det varken att verka närgånget eller misstänkt. Slutcitat. Försvarade Alva Myrdal sina något med dagens språkbruk politiskt inkorrekta metoder. Och lite fakta kring steriliseringarna. 1945 steriliserades 3747 personer som ansågs mindre värda. 1946 steriliserades undermåliga kvinnor i snabbare takt än någonsin tidigare, omkring 6 per dag. 1947 var antalet steriliseringar 2264. Makthavarna trodde allmänt att just undermåliga ynglade av sig mer än vanligt folk. Och den raspolitik som Socialdemokraterna bedrivit får Sverigedemokraterna att framstå som antirasister, står det i texten också. Och en upprepning här. Socialdemokrat nominerade Adolf Hitler till Nobels fredspris. Vi kan ta det igen. Jag tror inte jag läst den här texten så här långt ner heller. Den socialdemokratiska riksdagsmannen i första kammaren, man hade ju då två kammare på den tiden, Erik Brandt, nominerade alltså 1939 Hitler till Nobels fredspris. Citat. Till den norske stortings Nobelkommitté. Undertecknad tillåter sig här med vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adolf Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning, framförallt varje annan man i hela världen, är förtjänt av denna höga utmärkelse. Det framgår av autentiska dokument att världsfreden var i stor fara i september 38, samt att det hängde på timmar att ett stort europeiskt krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets stora ledare, vilket i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta hur han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget. Av sin glödande fredskärlek, tidigare dokumenterad i hans berömda bok Mein Kampf, näst Bibelns, världslitteraturens kanske yppersta och mest spridda verk, och hans utomordentliga gärning att med enbart fredliga medel utan blodsutgivelse med Tyskland infriva Österrike. Min kommentar är att det var en folkomröstning i Österrike om man ville ansluta sig till Tyskland eller inte. Det var väl så här 99,9% som röstade ja. Jag vet inte om det var valfusk där, men det var väldigt övervägande. Det här är min kommentar. Förmåddes Adolf Hitler vid ovannämnda kritiska tillfället att avstå från våld vid befrielsen av sina hemlängtande landsmän i Sudeterna och i sin legitima strävan att göra sitt fädernesland stort och mäktigt. Det är högst sannolikt att Hitler därefter, han ostörd av ännu fientliga krigshetsare, får i fred fullfölja sitt höga syfte inom överskådlig tid, kommer att pacificera Europa och kanske hela världen. Emellertid finns det tyvärr ännu ganska många människor vilka icke förmå inse storheten i Adolf Hitlers fredssträvanden. Och jag skulle av hänsyn till detta enkla faktum icke ha funnit tiden redan nu mogen för framförandet av Hitler som kandidat till Nobels fredspris, därest icke ett antal medlemmar av Sveriges... Låter dylikt, gjorde inte saken bättre. Ingen blev straffad för dessa...